شب بخیر کوچولو. این شب بهتره برای بچه ها داستان درخت پیر رو تعریف میکنم. آره خیلی قشنگه، مطمئنن بچه ها میپسندن. برنامه همون شروع شده. به نام خدای مهربون سلام. سلام بچه های گلم، سلام به روی ماهتون. خوبین دخترای نازم؟ شما چطورین پسرای عزیزم؟ انشالله همه تون خوب باشین و آماده برای شنیدن قصه خوشگل. بله، قصه به اسم درخت پیر. عزیزای گلم، کلاغ شروع کرد به قارقار کردن. درخت پیر گوشاشو گرفت و با صدای لرزان گفت: هیس، آروم باش، آواز نخون، سرم درد میگیره، حوصله ندارم. کلاغ ساکت شد و آروم روی شاخه نشست. دارکوب نشست روی شاخه دیگه‌ای و شروع کرد به نوک زدن و تق تق کردن. درخت پیر شروع کرد به ناله کردن و گفت: نه نه نزن، خواهش میکنم، نوک نزن، من طاقت ندارم، اعصاب ندارم، زود خسته میشم. دارکوب ناراحت شد و رفت. پرستو دوستاشو دعوت کرده بود به لونش که روی یکی از شاخه‌های درخت پیر بود. درخت پیر تا دوستای پرستو رو دید گفت: خواهش میکنم سر و صدا نکنید، من میخوام بخوابم، مریضم، حوصله ندارم. پرستو هم از درخت پیر دلگیر شد. غر زدن و زود خسته شدن درخت پیر کم کم همه پرنده ها رو ناراحت کرد. پرنده ها یکی یکی با درخت پیر قهر کردن و رفتن و فقط کلاغ پیش اون موند. کلاغ از بقیه پرنده ها با وفاتر بود. درخت پیر رو خیلی دوست داشت. اون یادش می اومد که از زمانی که یک جوجه کلاغ بوده روی شاخه های همین درخت زندگی می کرده. یادش می اومد که چقدر همین درخت که الان پیر و کم حوصله شده با اون مهربون بوده، به اون محبت می کرده. به خاطر همین هیچ وقت حاضر نبود از پیش اون بره. کلاغ پیش اون موند اما بدون سر و صدا و وروجک بازی. کلاغ آروم و با حوصله با درخت پیر زندگی میکرد. یه روز درخت پیر که خیلی دلتنگ شده بود به کلاغ گفت: دلم برای پرستو و دارکوب تنگ شده. ای کاش اونام مثل تو کمی مهربون بودن، با من قهر نمی کردن. آخه من دیگه پیر شدم، نمیتونم سر و صداهای زیاد رو تحمل کنم، نمیتونم مثل قبل زحمت بکشم و کار کنم. بیشتر وقتا میخوام بخوابم، اما همه پرنده ها رو مثل تو دوست دارم، دلم میخواد هر روز اونا رو ببینم، اما اونا خیلی زود از دست من عصبانی میشن و با من قهر میکنن. کلاغ حرفای درخت پیر رو شنید. خیلی غصه خورد. تصمیم گرفت هر طوری شده به بقیه پرنده ها یاد بده که چطوری با درختای پیر با مهربونی رفتار کنن. کلاغ هر روز با پرنده ها صحبت کرد و از مهربونی های درخت پیر براشون خاطرات زیادی رو گفت. پرنده ها دوباره دلشون برای درخت پیر تنگ شد و برگشتن پیش درخت. اما از این به بعد وقتی می اومدن کنار درخت پیر، آروم حرف می زدن، مراقب رفتارشون بودن تا درخت پیر اذیت نشه. هزاران آفرین به این کلاغ مهربون. بچه من کلاغا رو خیلی دوست دارم. وقتی قارقار میکنن اصلا نمیدونین چه حالی میشم. آره خیلی دوست داشتنین، خیلی خوشگلن. خب با نصیحت های کلاغ عزیزمون، بله درخت پیر دیگه دوستاشو میبینه و همیشه احساس شادی میکنه و خوشحاله که حیوانات دوباره برگشتن پیشش. بله بچه ها، ما هم باید رعایت حال بزرگترامونو بکنیم. مثلا هر وقت رفتیم خونه مادر بزرگ، پدر بزرگ، باید کمتر شیطونی بکنیم یا بعد از نهار اجازه بدیم که اونا یک کمی استراحت کنن. باشه؟ قربون شما که همه چیز رو میدونیم. خدا نگهدارتون تا فردا.